Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Kitva şemovida, o mesaj çirt zavi kitva tütün teks. Ta şemdek şevetste bi asuhi gavce inşallahü teala. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Lotsvist rus, tselşi mohrisas, da tzamadgomisas, takbiri rom aketo es tzoduvaa. Მე ასე ვლოცულობ და ზოგი მეუბნება რომ არ ვლოცულობ სწორადო. ზოგიც მეუბნება რომ სწორიაო. ვერ გავიგე რომელია სწორი ფორმა. ვა ალეიკუმ ასალამ ვა რაჰმათულლაჰი ვა ბარაკათუ. ლოცვის დროს წელში მოხრისას და წამოდგომისას თაკბირის გაკეთება. ალბათ აქ კითხვის ავტორი გულისხმობს ხელების მაღლა წამოწევას. აქ მინდა პატარა შენიშვნა გავაკეთო. თაკბირი ნიშნავს ალლაჰუ ეკბერ, ალლაჰის სადიდებლის წარმოთქმას. ანუ თაკბირს ჩვენ ყველა ნამაზის ყველა მოქმედებაზე ვაკეთებთ, როდესაც ვიწყებთ ალლაჰუ ეკბერ ვამბობთ, რუკუზე წავალთ ალლაჰუ ეკბერ ვამბობთ, სეჯდეზე წავალთ ალლაჰუ ეკბერ ვამბობთ, ფეხზე წამოდგომისას ალლაჰუ ეკბერ ვამბობთ. ეს ყველა არის თაკბირი და ალლაჰის დიდება. რაც შეეხება ხელების წამოწევა, ამას თაკბირი არ ქვია, ამას რაფუულ იედეინ ქვია არაბულად. თაკბირი სულ სხვა რამეა, რაფუულ იედეინ, ანუ ხელების წამოწევა სულ სხვა რამეა. ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ, თაკბირი არის ალლაჰუ ეკბერ სიტყვების წარმოთქმას ნიშნავს, რაფუულ იედეინ ხელების მაღლა წამოწევას ნიშნავს. რაც შეეხება ეს მოქმედება, ანუ ხელების თაკბირთან ერთად ხელების მაღლა წამოწევა, ცოდვა არის თუ არა? ჩვენ ვიცით ჰადისის წიგნებიდან, ბუხარი, მუსლიმი და სხვა კიდევ სანდო ჰადისის წყაროებიდან გადმოცემული არის უტყუარი ჰადისები, რომლის მიხედვითაც შუამავალ ალეიჰის სალათუ ესელამი და მისი საჰაბეები ამ მოქმედებას ასრულებდნენ ნამაზის დროს. ანუ ხელებს მაღლა წამოწევდნენ ხოლმე. ეს დადასტურებულია სახიჰი ბუხარისა და მუსლიმის ჰადისებში. როდესაც ჩვენ დავაზუსტებთ, რომ ასეთი მოქმედება სუნნეთია და პეიღამბერ ალეიჰი სალათუ ვესალამის სუნნეთში მსგავსი მოქმედება არსებობს, ჩვენ ამაზე არასწორის თქმის უფლება არ გვაქვს, რადგან მაშინ გამოდის, რომ შუამავალი და მისი საჰაბეები არასწორად აკეთებდნენ და ჩვენ გვცოდნია სწორი ფორმა. ჩვენ იმაზე უკეთესად ვცოდნია, მაშინ ასე გამოდის. ეს არასწორია, ღმერთმა დაგვიფაროს ყველა ჩვენ გვანი ასეთი მიდგომისგან და ასეთი პოზიციისგან. რა თქმა უნდა, ეს პიროვნება თუ ამ მოქმედებას შუამავალ ალეიჰის სალათუ ვესალამზე მიბაძვის და მისი სუნნეთის აღსრულების მიზნით ასრულებს, ეს სავსებით კარგი და მოსაწონი საქციელია და მისასალმებელია. ოღონდ ჩვენ არც ის არ შეგვიძლია თქვათ, რომ ვინც ამას არ აკეთებს, ანუ თაკბირთან ერთად ხელებს მაღლა არ წამოწევს, ის შეცდომას ჩადის, ის ცოდვას აკეთებს, მისი ნალოცი ყაბული არ არის და მსგავსი კრიტიკული დამოკიდებულება არც იმათ მიმართ უნდა გქონდეს, ვინც ამას არ აკეთებს, რადგანაც ეს არის ნამაზის სუნნეთებიდან, სუნნეთში შედის და სუნნეთს თუ შევასრულებთ უფრო უკეთესია, უფრო მეტი მადლია, თუმცა არ შესრულების შემთხვევაში ჩვენი ნამაზი მაინც სრულყოფილად ითქმება, ითვლება მხოლოდ იმ ერთი კონკრეტული სუნნეთის არ შესრულების გამო, მხოლოდ იმ სუნნეთის მადლი მოგვაკლდება ჩვენ და არა მთლიანად ნამაზის გაბათილება არ იქნება. ამიტომაც ჩვენ როდესაც გვეცოდინება, რომ ესა თუ ის საქციელი შუამავალ ალეიჰისსალათუ ვასალამს და მის საჰაბებს გაუკეთებიათ და ეს არის სუნნეთი, არავის არ აქვს უფლება ჩვენ აგვიგძალოს იმ სუნნეთის მიხედვით მოქმედება, რაც გაუკეთებია შუამავალს. მოგეხსენებათ, რა თქმა უნდა, ჰანეფი მეზჰები, როდესაც თვლის ნამაზის სუნნეთებს, ჰანეფი მეზჰებში სადაც არის ჩამოთვლილი ნამაზის სუნნეთები, იქ არ არის მოხსენებული ხელების მაღლა წამოწევის სუნნეთი. და აქედან გამომდინარე, ჰანეფი მეზჰების მიმდევართა უმრავლესობა ამ სუნნეთს არ ასრულებენ, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამის ჩამდენის ლოცვა არასწორი ლოცვაა, ამის ჩამდენი, ვინც ამ მოქმედებას ასრულებს, იმის ლოცვა ნაკლულია ან მიუღებელია ან მსგავსი რამე რომ თქვათ, ამის საფუძველს არავინ არ გვაძლევს. და შუამავალ ალეიჰისსალათუ ვასალამის სუნნეთები არის უნივერსალური, ყველა მუსლიმისთვის მისაღები, მოსაწონი, სამაგალითო და სასურველი, რომ მან შეასრულოს. შუამავალ ალეიჰისსალათუ ვასალამს არავითარ შემთხვევაში არ დაუბარებია, რომ ჩემი ერთი სუნნეთით იმოქმედოს ერთმა მეზჰებმა, ხოლო მეორე სუნნეთით იმოქმედოს მეორე მეზჰებმა. და ამიტომ ჩვენ როდესაც ჩვენთვის როდესაც გახდება ცხადი, როდესაც დავაზუსტებთ, რომ ესა თუ ის საქციელი არის სუნნეთი, ჩვენ ამის შესრულებაში არანაირი პრობლემა, არანაირი სირთულე არ უნდა გქონდეს, არანაირი კომპლექსი არ უნდა გქონდეს, რადგან ეს არის სამყაროში საუკეთესო მაგალითად მოცემული პიროვნების, ანუ მუჰამმედ ალეიჰისსალათუ ვასალამის სუნნეთი. თვითონ იმამ ებუ ჰანიფა რაჰმაჰულლაჰიც ამბობდა, რომ იზა საჰალ ჰადის ფაჰუვა მაზჰაბი, როდესაც დადასტურდება, რომ ჰადისი არის საჰიჰი, იცოდეთ, რომ ის არის ჩემი მეზჰები, ანუ ჩემი მიმართულება, ჩემი სავალი გზა არის საჰიჰი ჰადისი და არა სხვა. ასე რომ ეს სუნნეთი საჰიჰ ჰადისებით არის დამტკიცებული და შესრულება ძალიან კარგი, მოსაწონი, სამადლო საქმეა, თუმცა არ შემსრულებელსაც ვერ გავკიცხავთ და ვერ ვეტყვით, რომ შენ ცოდვას აკეთებ. უზენაესმა ალლაჰმა უკეთესად იცის. ალჰამდულილლაჰი რაბბილ ალამინ ვასსალათუ ვასსალამუ ალა რასულილლაჰი მუჰამმადინ ვაალა ალიჰი ვაასჰაბიჰი აჯმაინ.